Ayahuasca. fikra tofauti tofauti, zikawa fikra zao zinajenga katika dhana hii mbaya na chafu, kama Muislamu akishika Uislamu wake basi yuko na namna fulani ya mapungufu atakuwa nayo. La, na ndiyo maana haya kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala iliyo itanguliza kwenu. Allah subhanahu wa ta'ala asema kuwaambia waumini Waislamu kwa ujumla, man amila salihan min dhakarin au untha, yoyote atakayefanya amali njema awe mwanamume au mwanamke, wa kuwa mumin, afanye hali ya kuwa yeye kamwamini Allah subhanahu wa ta'ala, falanuhiyannahu hayatan tayyiba, kwa hakika mtu huyo tutamuishia maisha yaliyokuwa mema, maisha bora. Walanajzinnahum ajrahum, na kwa hakika tutawalipa kwa shughuli hiyo mjina wao, biahsani ma kanu yaamalun, kwa malipo yaliyo mema zaidi kuliko yale waliokuwa wakifanya. Amepata wapi hasara mkumini akiwa ameshtumana na kufisha dunia? Baitu yaliwaya vizuri, haina maana kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala falanuhiyannahum hayatan tayyiba, kwamba wewe ukishika Uislamu wako basi ati lazima uwe na maisha mazuri. Haina maana hiyo. Na ndiyo maana zama za Mtume alayhi salatu wassalam, as-salafu as-salih walishikamana na mafunzo ya dini yao, lakini katika wao kuna wale ambao maisha yao yalikuwa sio hivyo, bali makusudio ya aya ni kwamba ungekuwa na maisha mazuri, maisha mema, hata kile kidogo ambacho wewe wakipata basi wakilali katika nafsi yako. Leo watu wangapi wana mimari ya ajabu lakini hawakilali? Leo ni watu wangapi wamejikusanyia dunia yao lakini bado Allah subhanahu wa ta'ala hajawapa utulivu katika maisha yao? Leo ni wangapi katika Waislamu na wasiokuwa Waislamu wamejikusanyia dunia ipasavyo, lakini Allah subhanahu wa ta'ala ameondoa utulivu katika nafsi zao mpaka kile kitu ambacho anacho washindana na wewe usiyekuwa nacho, yani yeye anacho lakini namna anavyohangaika kutafuta ziada na kujiongezea kwa njia za halali na njia zisizokuwa za halali, akushinda wewe usiyekuwa nacho. Allah subhanahu wa ta'ala yuqali man amila salihan, yoyote atakayefanya amali njema, min dhakarin au untha, ni mmoja mwanamume au mwanamke, wa huwa mu'min, na yeye hali ya kuwa muamini Allah subhanahu wa ta'ala, falanuhiyannahu hayatan, kwa hakika tutamuishia maisha yote yaliyokuwa mema, walanajzinnahum, na kwa hakika tutawalipa kwa shughuli hiyo ajrahum, ujira wao biahsani ma kanu yaamalun, ujira ulio bora zaidi kuliko yale waliokuwa wakifanya. Ndugu zangu katika imani, ifahamike kwamba suala la kumjua Allah, suala la kumcha Allah halifungamani na suala la wewe kwamba eti umcha Allah ndio Allah فهذا هو سؤال لولاك إن شاء الله بسؤال لوالد الله لما هو جاءوا من يتاك على الرئيس على الرئيس الفجر أو كن يقاتل سؤال لك إن شاء الله سؤال وتعالى لوالد الله تفعل مرنين يقولون جيلة وكي أبيب سؤال لبالك تقوى الله أسمون من الواس akwambia bwana, mimi sina kitu bwana, nifanye ibada bwana, sina kitu. Wewe wadhani ibada ya kufungamana kuna kitu? Basi ingekuwa hivi, ibada kuna kufungamana na wewe kuwa na kitu, basi wale waliotangulia walikuwa wachamungu wetu zaidi, wale Sasa wewe mwanamume utamungu wenyewe ndio huko. Lakini wewe unamiliki leo kuliko yule ambaye anawashiriki na yule mtumia. Dalili tosha kwa mcha Mungu au thamani ya wewe unayotafuta yako au pia pata hela wewe. Angalieni tunapokusema. Suala la kuwa wewe mjue Mola wako. Mtambue Mola wako. Ni mamoja unayotoa hauna. Suala hili linafungamana na utukufu wako. Huwezi kuwa mwanadamu mwenye kima, mwenye uzito, mwenye nafasi katika jamii au mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa kama wewe uko duni katika sala na kuapa. Na ndio maana angalieni katika hadithi iliyopokewa na Imam Muslim katika sahihi yake, vile vile hadithi iliyopokewa na Imam Ahmad katika sahihi yake. Katika hadithi ya Abi Barza radhiyallahu anhu anasimulia kisa cha bwana mmoja akiitwa Julaidin. Ni kisa maarufu sana. Tukiangalia vizuri kisa hiki alafu tufananishe sisi kifanye sisi na wao, Julaidin alikuwa ni mtu wa heri katika masahaba wa Mtume alayhi salatu wassalam, lakini ni mtu ambaye hana dunia, hana kukuku, hana mali, hana nyumba, hana yale ambayo mbele wanaishi. Hana siku moja aje kwa Mtume alayhi salatu wassalam. Mtume sana sema aliko mwana kwa tabasa wa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Kusema tabasa. Akamuuliza, ya Julaibin, aturidu siwati. Ewe Julaibin, kwa hiyo kuwa. Julaibin akasema, ni nani kwenye watesha mimi? Nani kwenye watesha mimi? Mimi sina dunia, sina nyumba, sina mali, sina chochote kitu ambacho mtu wewe aweza kujivunia kwamba kuna kitu fulani sina. Nani ataniwezesha? Mtume alayhi salatu wassalam, kwa sababu amfahamu kwa mcha Mungu wake, amfahamu kwa hali zake, akamwambia, nakutuma idhhab ila dhaka albayt dhaka albayt, nenda katika nyumba ile Buyut al-Ansari, katika nyumba moja katika majumba ya wabara wa Ansari. Amwambia nenda katika nyumba hii. Fakul lahum, kawaambie wao, inna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ya'muruhum an yuzawwijuh. Kawaambie mjumbe wa Allah alayhi salatu wassalam anawaamrisha wao wakuzeshe. Akagonga mlango wa watu, akatoka rafu ndani kwenye nyumba, akatoka mzee mwenye nyumba, akatoka akamwambia, una nini Julaibin? Amwambia, mjumbe wa Allah amenituma nije kukuambia, amekuamrisheni mniozeshe. Yule bwana akaingia ndani kwake, akaenda kushauriana na mkewe. Mkewe amwambia angekuwa mtu mwingine fulani, lakini Julaibin angekuwa mtu mwingine ndio, lakini Julaibin hapana, kwa vile anavyofahamu. Wakasema tumshirikishe binti mwenyewe, wakashirikisha binti. Binti akawaambia, wataka tumrudishe mjumbe wa Mtume alayhi salatu wassalam, turudishe. Mimi siko tayari, na mimi mwenyewe ambaye ni mshuka pia hii siko tayari kuisha kwa hapa. Julaibin akaozesha. Nazungumza maneno haya mfahamu kwamba usifikirie mali zako wazikusanyia dunia yako ulionayo, dunia unayoimiliki, usifikirie kwamba ndio itakupa isha wewe. La, akaingia vitani vya elimu, jihad fi sabilillah. Baada ya nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa Waislamu, jihad imekwisha. Mtume alayhi salatu wassalam auliza, man tufqidun, man tafqidun, hal tafqidun min ahli, je mmekosa yoyote katika sitimia au kuna yoyote amekosekana? Watu wakaanza kuhesabu, fulani fulani na fulani na fulani, fulani na fulani na fulani, hawapo. Wakawatafuta wakawauliwa, akawauliza tena Mtume alayhi salatu wassalam, je kuna mwingine mmemkosa? Wakasema hapana. Yani hii ni dalili kwamba huyo tunayemini sio mtu maarufu, hatukumwingie. Lakini angalieni kule kumjua Allah subhanahu wa ta'ala, na huyo alimeinuliwa namna alivyoinuliwa huyu tunayemini. Masahaba asema nami yamkosa. Hadithi ndefu. Mtume alayhi salatu wassalam kwamba walakini afdu tulaibi, mimi nimekosa tulaibi. Hayupo na ni kweli. Wakamtafuta wakamkuta ameuliwa pembeni ya washirikina saba, yeye akawaua washirikina saba na yeye pia wakamuua, yuko pembeni hapo. Wakaenda kumwambia Mtume alayhi salatu wassalam kwamba huyu tumemwona yuko pembeni mwa washirikina saba amewaua, lakini yeye pia amemuua. Mtume alayhi salatu wassalam akaenda mwenyewe pale aliko Tulaibi, akasema maneno yafuatayo: hadha minni wa ana minhu, huyu Tulaibi huyu ni katika mimi na mimi ni katika yeye. Maneno haya yanaashiria fadhila, pamoja na umaskini wake alionao, lakini ile fadhila imemnyanyua Tulaibi mpaka Mtume alayhi salatu wassalam asema hadha minni wa ana minhu. Mtume alayhi salatu wassalam akamchukua, ameuliwa, akamweka katika vifanya vyake, akamshika hivi, ameuliwa mpaka likachimbwa kaburi, yuko mkononi katika hizi saa za mbili za Mtume alayhi salatu wassalam, lachimbwa kaburi na malizika msalimu. Ikawa kitanda cha Tulaibi ni mikono miwili ya Mtume alayhi salatu wassalam, mpaka mwisho akamzika. Hebu fikirie, ni kipi kilichomnyanyua Tulaibi kwa manzira hii? Alikuwa na mali? Sio mwanzo wa hadithi tumesema alikuwa miliki chochote, sio tumesema mali. Ni kipi kilichomfaisha Tulaibi? Ni mali? Ni matafunia? Ni kipi? Allah subhanahu wa ta'ala kuyamuli katika imani. Haja kwanza hasara yule ambaye anamtambua Allah subhanahu wa ta'ala, akasimama na maamrisho yake, akaachana na makatazo yake. Haja kwanza hasara katika dunia yako na mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, والصلاة والسلام على رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أما بعد. إخوة وكماليزية إخوة منين معروف مشهور وتبوت يغال ويفخر منين يا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكانت أمير المؤمنين alipoenda kule Bait al-Maqdis Palestina, baada ya Waislamu kukomboa Palestina katika zama zake. Sasa Palestina ilikombolewa zama za Amir al-Mu'minin Umar bin Khattab, wale Wayahudi kule wakataka sulhu na wakaomba kwamba mtu yeyote lazima aje kiongozi wenu, وتعالى أتكوين سيكو يا كيامة نيني مريتوفانيا بعد يكون ربيعها لنبي وانه تجد نيني يعني الله سبحانه وتعالى أتكوين سيكو يا كيامة نيني مفانيا نيني مفانيا نيني بعد يكون ربيعها لنبي وانه تجد نيني عمر بن الخطاب أليه أبو قبيل أليه watu wanaofikiria sana hao waona hakuna walichokifanya katika dunia yao, bali waona masumunia makubwa baada ya kuzao tena ulizo, lakini sikajua kwamba kipo walichokifanya. Sasa ikiwa wao walia kwamba hakuna walichokifanya, wakienda kuuliza na Allah hakuna jawabu, wanaweza naweza mimi kukasa wewe na mimi tuwekwe pale tuulize, wewe tuulize, tukipati umefanya nini katika dini ya Allah, umefanya nini kinyume chake, inaonekana ni sala tu. Yani mimi na wewe kueleza kwamba nimefanya kadha kwa kadha kadha, halafu bado kusimia mana nyumba kama hizi, nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala tapigiwa kelele, jamani, nyumba ya Allah hii na watu wana mimali ya kutosha kuwazika nyumba hii, lakini wako wapo hivi? Kweli tuna yakini na akhira? Ni kweli tuamini Allah subhanahu wa ta'ala atatulipa kweli? Hii nyumba ilikuwa kwenye nguvu walizonazo Waislamu, ilikuwa nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala hapa wakaenda mrefu hivi? Basi atanieni kazi tunalipa hivyo hivyo, hali kubwa mpaka kukutana na wawezi, utakuja kujua hali ilikuwa ngumu au hali ilikuwa nyepesi. Sasa endeleeni hivyo hivyo, si ndio wimbo wa taifa mnaimba huo? Maanake imekuwa kama wimbo wa taifa, Mungu ibariki Tanzania. Sasa imekuwa hali ngumu, kila mmoja hata yule mwenye hali nzuri analama na kuimba hali ngumu, mpaka mtu mwingine azungumza uone aibu, aibu asema hali ndio bibu wa hii. Ndugu zangu katika imani, ndugu zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala amekujalieni na kukujalieni ili muweze kuiendesha dini yake. Inna Allah mustahikum fiha fayandu mada ta'malun, Allah amekutawalishia katika imani ili aangalie mtafanya nini. Masukulia juu yetu yako tu, ni mamoja umekaa au hautaki, utaenda kuuliza Allah subhanahu wa ta'ala. Maji kusania majumba kama haya, waona kwamba hii nyumba hawa haikuhusu, wakati ndio nyumba iliyokuhusu, hiyo ndio utaiacha. Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu katika msafara wake kwa kwenda Falestini Baitul Maqdis alisema maneno yale maarufu mashuhuri, awaambia masahaba wenzake, nahnu qaumun a'azzana Allahu bil-Islam, sisi ni watu ambao Allah subhanahu wa ta'ala amekufaisha kupitia Uislamu. Fama man taghayyara al-islamu bighayri adalla Allah, na wakati wowote vyovyote iwavyo tukitafuta isha na utukufu basi na Uislamu, Allah subhanahu wa ta'ala amekufaisha. Hayo maneno maneno yatoka katika kinywa cha Amir al-Mu'minin Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu. Wataka Uislamu isha mnayo, hamtaki Uislamu udhalili mnao ila kiyami saa hata tarjiu ila dini, mpaka watu waliyesha dini yao. Kinyume na hivyo tabakia hivi, nyimbo nyingi zitaimba hali mesi palienda takashinda makauli, tutabakia hivi maadamu hataki kulipa Allah subhanahu wa ta'ala, kusimamisha maamrisho yake na kuachana na makatizo yake, tutabakia hivi na watu wataendelea kuimba hivi. Lakini la ajabu, wale ambao tulipotadhani sisi kuwa hali kwa wao ndio njema kidogo, ndio kwanza wao wale wanachukua waongoza kufika msikiti, zile sihivi ndio wao ni mbalimbali. Yani wale ambao wanajua kuwa sana fulani fulani, mashallah, na dini wao huo wivu wataivu huo unaolimwa kwa masuhani, ndio wanaongoza kuza kulia kimani maneno ya mwenye kuzungumza tu tosha. Mwombe Allah subhanahu wa ta'ala yaliye mwenye kusikia kauli na kuifuata, kwa sababu Allah